اور شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد تھے، انہوں نے دلیل المشرکین ایک کتاب عربی زبان میں لکھی ہے جس کا ترجمہ اس حقیر نے کیا ہے اردو زبان میں، اور یہاں یہ ادارے سے شائع ہوئی. انہوں نے لکھا ہے کہ شرک کی 20 قسمیں، 20 قسمیں ہیں شرک. صفات میں اللہ کی صفات میں شرک ہوتا ہے، اور تصرف میں مثلا جیسا خدا کا تصرف ہے اسی قسم کا تصرف کسی غیر کے لیے مان لے، بھی ہمارے پیر کو بھی ایسا تصرف حاصل ہے یا فلاں بزرگ کو ایسا تصرف حاصل ہے، شرک میں مبتلا ہو گئے. اور مشیت کے اندر بھی شرک ہوتا ہے، جیسا کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ ماشاءاللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو آپ ناراض ہو گئے. مسند احمد کے اندر درس میں آپ سن چکے ہیں حدیث، آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے خدا کا شریک بنا لیا. یوں کہو ماشاءاللہ وحدہ، جو چاہے اللہ تعالی وحدہ لا شریک، اسی کی مشیت پر ہوتی. ایسا مت کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، یہ تو شرک والی بات بن جائے گی. ہاں الگ کرو جو اللہ چاہے وحدہ لا شریک. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور جانور کے ذبح کرنے میں بھی شرک ہوتا ہے، قسم کے اندر بھی شرک ہوتا ہے، اور مکانات لوگ بناتے ہیں اور اس کی تہ میں اور اس کی بنیادوں میں خون گراتے ہیں، یہ جنات کی نیاز ہوتی ہے، بھی شرک ہوتا ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے. اور مختلف طریقوں سے شرک ہوتا ہے، صفات کے اندر زیادہ ہوتا ہے، عبادت کے اندر شرک ہوتا ہے، نظر و نیاز کے اندر شرک ہوتا ہے. چنانچہ یہ آگے جو سورت آ رہی ہے سورہ انعام، اس کے اندر اللہ تعالی نے شرک کی تمام قسموں کو ذکر کیا ہے، عبادت میں، نظر و نیاز میں، اللہ کی صفات میں، تمام قسم کے شرک، ذات میں مجوسی، اللہ تعالی کی ذات میں شرک کرتے کہ دو خدا مانتے، سنوی فرقے والے، یہ تمام قسمیں شرک کی اشارتاً اس صورت میں بیان کی گئی ہے. اور سب کی شرک کوئی قولی ہوتا ہے، زبان سے آدمی شرک کی بات کرتا ہے، کبھی فعلی ہوتا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن فعل ایسا کرتا ہے جو مشرک لوگ غیر اللہ کی تعظیم کا کرتے ہیں، چپ چاپ ہے لیکن جا کر وہ نیاز یا چڑھاوا کہیں چڑھاتا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہتا، مشرک میں مبتلا ہے وہ. یہ فعلی شرک ہے، غیر اللہ کی نیاز دیتا ہے اس کو نافع اور ذات سمجھ کر، یہ شرک میں مبتلا ہے. اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، خواہ ذات میں ہو یا صفت میں ہو یا عبادت میں ہو یا نظر و نیاز میں ہو، کسی طرح بھی ہو، جس نے شرک کیا وہ گمراہ ہو کر دور جا پڑا، جس کی معافی کا کوئی قانون نہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس آیت کا مفہوم بیان کیا، فرماتے ہیں کہ خدا تعالی جو قادر مطلق ہے، سلطان محبت، اللہ تعالی ودود ہے، وہ تو مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور مخلوق ہی بگڑی ہوئی ہے کہ وہ خدا تعالی سے بیزار ہوتی ہے اور شرک کرتی ہے اور اس محبت کے مقام کو ضائع کرتی ہے. ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ یحبہم ویحبونہ، مومن تو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا. لہذا فقرہ یہ لکھا ہے سلطان محبت سے امید ہے کہ ہر جرم کو معاف کر دے، لیکن اس کی عدالت میں دل کی تقسیم کا کوئی قانون موجود نہیں. جو شرک کرتا ہے اس کا دل تقسیم ہو جاتا ہے، اور اس کی معافی کا کوئی قانون نہیں ہے سلطان محبت کی عدالت میں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. عقیدہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو دل نہیں ہو سکتے. تو یہ شرک ایسی قبیح بیماری ہے. پھر ان یدعونا، نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوائے الا اناثا، مگر عورتوں کو. عرب کے مشرق کیا لات منات عزا، یہ سارے عورتوں کے نام ہیں. عزا یہ عزیز کی مؤنث ہے، اور لات الہ کی مؤنث ہے. لات اور منات یہ منان کی مؤنث، یہ سب زنانے نام انہوں نے رکھے ہوئے. ہندوؤں میں بھی یہ بات موجود ہے. وشنو جی وہ عورت کی شکل میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں سوا سوا، یہ استقرار اور انتظام کی دیوی، یہ عورت کی شکل پر بناتے تھے کہ جیسا گھر کا نظام عورت کے ساتھ چلتا ہے اس طریقے سے کائنات کے نظام کو ٹھیک رکھنے والی، قیومیت کے اندر رکھنے والی وہ وشنو ہے، یہ دیوی ہے. اور بے شمار دیوی ہیں، یہ درگا دیوی، یہ کالی مائی کلکتے والی جو مشہور ہے، یہ مصیبتوں کی کے ڈالنے والی، اس کی بھینٹ پر انسان چڑھائے جاتے ہیں. آپ بچوں کو لے جا کر کے وہاں ذبح کر کے کہتے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ آفتوں والی دیوی ہے. سرسوتی دیوی، سرسوتی ندی بھی موجود ہے بہار میں، ندی طوفانوں والی اور سیلابوں والی دیوی، طوفان لاتی ہے سیلاب لاتی ہے، بڑے بڑے نقصان پہنچتے ہیں. لکشمی دیوی یہ دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ دولت میں اضافہ ہو. بے شمار دیوی ہیں. یونانیوں کے ہاں بھی ایسا تھا، ازورا دیوی کے مندر بنے ہوئے تھے، وہاں نیازیں چڑھتی تھی اور کہتے تھے بے اعتاب زفسن قارورتانی ذیل خیر و ذیل شر الحوانی. ازورا دیوی کی چوکھٹ پر دو قارورے رکھے ہوئے ہیں، ایک خیر کا ہے ایک شر کا ہے. دو شیشے رکھے ہوئے ہیں، مطلب ہے دو قارورے رکھے ہیں، بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، ایک خیر کی ہے ایک شر کی ہے، یہ منسوب کیا کرتے تھے. یہی ہے ناسن عرب والے ہی. اور عورتوں کے نام نائلہ، یہ عورت تھی، بلکہ اصاف اور نائلہ کے بارے میں محدثین کرام کہتے ہیں یہ اصاف مرد تھا نائلہ عورت تھی. ان بدبختوں نے خانہ کعبے میں زنا کا ارتکاب کیا تھا، اور خدا نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے پتھر کی شکل میں بنا دیا. اور پھر پہلے تو کعبے کے سامنے قریب رکھا تھا لوگوں نے عبرت کے لیے، کہ لوگ دیکھ دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اور آہستہ آہستہ پھر ان کی پوجا شروع ہو گئی، وہ معبود بن گئے. عزا یہ بھی دیوی تھی. مکہ جب فتح ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ فلاں جگہ طائف والے لوگ عزا کی پرستش کرتے ہیں، اس کو جا کر مٹا دو. تو خالد بن ولید جب گئے تو دیکھا وہاں ایک کوٹھا بنا ہوا ہے، درخت ہیں، کچھ مجاور بیٹھے ہوئے، درخت کاٹ دیے، کوٹھا گرا دیا، مجاور جو ہے وہ بھاگ بھوگ گئے، حکم مارا بھاگ گئے، آ کر حضور کو اطلاع دی. حضور نے فرمایا گئے تھے وہاں عزا کے مقام پر، عرض کیا حضور کیا دیکھا؟ حضرت ایسی بات تھی، درخت میں نے کاٹ دیے، کوٹھا ستاؤ گرا دیا، مجاور باغ کے فرمایا نہیں، اور دیوی تو ابھی زندہ ہے ان کی، پھر جاؤ دوسرے دن بھیجا تو وہاں نیچے تہخانے سے ایک عورت نکلی، بال بکھری ہوئے، خالد پر حملہ ہونے لگی، اور اپنی وہ جیسا اپنے ماننے والوں کو وہ دہشت بتلاتی تھی ایسا بتلانے لگی، تو خالد ابن ولید نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا. یہ فتنہ ختم ہوا، آ کر حضور کو اطلاع دی کہ حضور ایسا ہوا. آپ نے فرمایا وہ عزت دیوی انیچے چھپا کر کے رکھی ہوئی تھی، اس کی پرستش کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں اس کی طرح منسوب کرتے تھے. فرمایا وہ ختم ہوگی عزا، آج کے بعد عزا کی پرستش نہیں ہوگی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. نام عورتوں جیسے رکھے ہیں، دیویاں بنائی ہوئی ہیں طرح طرح کی، ان کی پرستش کرتے ہیں، یہ تمام دنیا میں رواج ہے. اور فرمایا حقیقت یہ ہے، ان یدعون الا شیطان، حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطان کو مانتے ہیں اور شیطان کی پرستش کرتے ہیں. کیوں؟ شرک شیطان کراتا ہے، انسان پر اس کے وہم پر غالب آ جاتا ہے، وہمی باتیں انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، پھر وہ غیر اللہ کی پرستش کرنے لگتا ہے، نظر نیاز دینے لگتا ہے، کہیں ندا کرنے لگتا ہے. غیر اللہ شرک ندا کے اندر بھی، یا علی مدد، یا پیر دستگیر مدد، یہ ندا کے اندر شرک ہے. شرک کی بے شمار قسمیں آگاڑیوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے، یا غوث، گویا کہ یہ بس چلے گی تو اس کی حفاظت صرف غوث اعظم کے تصرف میں ہے. بعض مواحد ہوتے ہیں تو وہ تو یا اللہ مدد لکھ دیتے ہیں، لکھیں یا نہ لکھیں بہرحال مدد تو خدا نہیں کرنی ہوتی، کسی غیر کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی مدد کر سکے غائبانہ ما فوق الاسباب. تو اس طریقے سے یہ شیطان مستولی ہو جاتا ہے، چھا جاتا ہے وہم پر، خیال پر آدمی. اسی وجہ دعا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سکھلائی کہ من شر شیطان وشرک، اے پروردگار میں تیری ذات کے ساتھ شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے پناہ چاہتا. شیطان آدمی کے وہم پر غالب آ کر شرکیہ باتیں کراتا ہے، تمام رسومات شرکیہ انسان کے وہم پر چھا کر شیطان کہتے اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یوں کرو، چڑھاوے چڑھایا کرو، سجدے کیا کرو، ماتھے ٹیکا کرو، دہائی دیا کرو، مدد مانگا کرو، بکرے ذبح کیا کرو، چادریں چڑھایا کرو. یہ چادریں چڑھاتے تھے بعض بتوں پر، مجسموں پر مشرق لوگ سرخ چادریں چڑھاتے تھے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ دیوی ہے، کیونکہ سرخ رنگ عورتیں پسند کرتی ہیں، تو لہذا سرخ چادر چڑھاتے تھے، اس کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ مطلب ہے دیوی صاحب آئے، یہ ہماری مدد کریں گی یا ہماری تقرب دلائیں گی یا ہماری ضرورتیں پورا کریں گی. فرمایا نہیں پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں، اور نہیں پکارتے مگر شیطان کو، جو سرکش ہے، جو غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے، شرک کرتا ہے، حقیقت میں شیطان کی پرستش کر رہا ہے، کیونکہ شیطان کے کہنے پر چلتا ہے اور شیطان کی رضا حاصل ہوتی ہے اس کو، اللہ سے بیزاری ہوتی ہے، خدا ناراض ہوتا ہے، وہ شیطان کی پوجا ہے. وہ حکم مانے گا غیر کا خدا کے مقابلے میں، پھر بھی وہ شیطان کی رضا ہے، پرستش کرے گا، شرک کرے گا، جو بات بھی کرے گا، باطل رسم، یہ سب شیطان کی رضا ہوگی، گویا وہ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں. لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اپنی رحمت سے دور کیا ہے شیطان. یہاں تک شرک کی بنیادی حقیقت اور بنیادی شکل کی مذمت بیان کی، آگے شیطان کی کارگزاری کا ذکر ہے کہ شیطان کس کس طریقے پر شرک کرایا کرتا ہے، اس کی مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، پوری تفصیل دی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا وقالا اور کہا شیطان نے البتہ میں بنا لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مفروضہ مقرر کیا ہوا ولأضلنهم اور میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا ولأمنینهم اور میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا ولآمرنهم اور میں ان کو حکم دوں گا فلیبتکن پس وہ چیریں گے جانوروں کے کان ولآمرنهم اور میں ان کو حکم دوں گا فلیغیرن پھر وہ تبدیل کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی وَمَيَّتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا اور جو شخص بنائے گا شیطان کو اپنا ساتھی اور دوست اللہ کو چھوڑ کر بس بے شک وہ خسارے میں مبتلا ہوا سری طور پر خسارے میں مبتلا ہوا یعدہم شیطان لوگوں کو وعدہ دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے اور نہیں وعدہ دیتا شیطان ان کو مگر فریب کا یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہ پائیں گے اس سے کہیں خلاص ہونے کی بات والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہم ضرور ان کو داخل کریں گے ایسے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا اور کون ہے زیادہ سچا اللہ تعالی سے بات میں الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا وقالا اور کہا شیطان نے میں ضرور بناؤں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہوا اور میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو باطل آرزوئیں دلاؤں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو حکم دوں گا اور سکھلاؤں گا، بس وہ کاٹیں گے چیریں گے جانوروں کے کان، اور میں ان کو حکم دوں گا بس وہ تبدیل کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو، اور جو شخص بنائے گا شیطان کو دوست اللہ کے سوا بس بے شک وہ نقصان میں پڑا صریح طور پر۔ شیطان ان کو وعدہ دیتا ہے اور باطل آرزوئیں دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے اور فریب کا۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہ پائیں گے یہ اس سے کہیں بھی بھاگنے کی جگہ۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم ضرور ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ تعالیٰ سے بات کے اعتبار سے۔ پہلی آیات میں شرک کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی، اور یہ بات سمجھائی کہ جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کی پرستش کرتے ہیں، وہ ایک تو انہوں نے زنانے نام رکھے ہوئے ہیں، دیویاں بنائی ہوئی ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان ان کو اس شرک کے راستے پر ڈالتا ہے اور شرک پر وہ راضی ہوتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے خیالات پر، وہ چھا جاتا ہے انسانوں کے تخیلات پر، غالب آ جاتا ہے، پھر ان کے سامنے شرک والی باتوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور انسان شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ شرک کر رہے ہیں حقیقت میں وہ شیطان کے پرستار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی، اور شیطان ملعون ہے، اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ شرک کی قباحت کے ساتھ ساتھ یہ شیطان کا دخیل ہونا، یہ اسی واسطے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اعوذ بکا من شر الشیطان و شرکہ، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے میں تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کو شرک بھی پڑا گیا ہے، اس دعا کو، اور شرک بھی پڑا گیا ہے، شرکہ، شرک کا معنی جال ہوتا ہے، شیطان کے شر سے اور اس کے جال سے، اپنے جال میں وہ پھنساتا ہے انسانوں کو۔ اور شرک اگر ہو تو وہ بھی ہے شیطان کے شرک سے، یعنی شیطان کے بہکانے اور اس کے گمراہ کرنے کی وجہ سے جو انسان شرک کرتے ہیں، اور اس وجہ سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا سکھلائی گئی ہے، شیطان کی وجہ سے انسان شرک کرتے ہیں، وہ سبب بنتا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کی آیت میں سورہ نحل میں بھی آتا ہے، والذین ہم بہ مشرکون، وہ لوگ جو شیطان کی وجہ سے شرک کرتے ہیں، شیطان ان کے شرک کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ تو یہ ایک طرف تو شرک کی قباحت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ یہ مسلمہ بات ہے کہ تمام نیکیوں کی جڑ، بنیاد، اصل الاصول اللہ کی توحید ہے، یہ تمام نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے اور اصل ہے۔ اسی طرح تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد شرک ہے، شرک میں انسان مبتلا ہوں گے تو بنیاد ہی خراب ہوگی، جب بنیاد ہی خراب ہوگی تو اوپر عمارت بھی ساری بگڑی ہوئی ہوگی. تمام برائیوں اور شرور کی جڑ اور بنیاد شرک ہے. اس لیے شرک کو اکبر القبائر تمام گناہوں میں بڑا گناہ شمار کیا گیا. یہ تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ شیطان کا بڑا دخل ہے اس میں. چنانچہ اس اگلی آیت کے اندر یہ شیطان کی کارگزاری کا ذکر ہے کہ شیطان کس طرح انسانوں کو بہکاتا ہے اور کس طرح برائی کے راستے پر اور شرک پر ڈالتا ہے. وہ بات اللہ تعالی نے سمجھائی ہے. تو ارشاد ہوتا ہے وقالا, جس وقت اللہ تعالی نے شیطان کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے کہ اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا, تو اس نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی, ابا واستکبر وکان من الکافرین, انکار کیا, تکبر کیا, اور تھا وہ کفر کرنے والوں میں, اللہ کے حکم کے سامنے اس نے سرکشی اختیار کی. تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور خدا کی رضا حاصل کی, لیکن شیطان اکڑ اور غرور میں مبتلا ہو کر اس نے انکار کر دیا اور حجت بازی شروع کر دی. اس نے آگے سے دلیلیں بیان کرنے لگا, خلقتنی من نار و خلقتہ من تی, مجھ کو تو نے آگ جیسے بلند عنصر سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کی. آدم کی تخلیق تو شیطان کے سامنے ہوئی. آدم کا مجسمہ جب بنا کر اللہ تعالی نے رکھوایا تھا تو شیطان گھومتا تھا, دیکھتا تھا کہ یہ کیسا ہے اور یہ کیا چیز ہے, اور اس نے دیکھا کہ اندر سے یہ خالی ہے, پیٹ خالی ہے. تو کچھ اندازہ شیطان نے لگایا کہ یہ وسوسے کے قابل ہوگا, یہ کیونکہ اندر سے خالی ہے, یہ کیونکہ ٹھوس چیز ہوتی ہے تو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, اور جو چیز کھوکھلی ہوتی ہے اندر سے خالی ہوتی ہے تو اس کے اندر چیز دوسری داخل ہو جاتی ہے. یہ بھی صحیح حدیث کا مضمون ہے, ایسا آتا ہے. تو آدم کی تخلیق تو شیطان کے سامنے ہوئی ہے, تو اس نے یہ آگے سے حجت اور دلیل بیان کرنی شروع کر دی کہ آدم تو مفضول ہے, میں تو بلند عنصر سے پیدا کیا گیا ہوں, آگ میرا عنصر ہے, خلقتنی من نار, آگ جو ہے وہ تو بڑی بلند ہوتی ہے. وتین لا یسمو سموون ناری, ابن بشار ابن برد نے جیسے شعر کہا ہے, ابلیس افضل من نبیکم آدم فتبینوا یا معاشر الاشرار, اے اشرار کے گروہ یاد رکھو کہ ابلیس تمہارے جد امجد آدم سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے, اس لیے کہ النار عنصر, کہ اس کا عنصر آگ ہے. وتین لا یسمو سموون ناری, مٹی جو ہے وہ آگ کی بلندی تو نہیں حاصل کر سکتی, آگ میں تفوق پایا جاتا ہے. تو یہ شیطان کا فلسفہ ہے. شیطان نے یہ فلسفہ چھانٹا کہ آدم جو ہے وہ مٹی ہے اور مٹی مفضول چیز ہے اور میں بلند ہوں, بلند ہو کر میں کیسے ایک پست کے سامنے جھک سکتا ہوں. اس کو دھوکہ لگا, مٹی جو ہے یہ اس میں عاجزی ہے, پستی ہے, عاجزی اور تواضع ہے, لیکن بلندی ہے اس کے اندر. جو خاکی عنصر کے اندر جو تفوق پایا جاتا ہے وہ کسی دوسرے ایلیمنٹ میں نہیں پایا جاتا. دوسرے عناصر کتنے بھی بلند ہوں اور کتنے بھی فوقیت رکھنے والے ہوں, ان کے اندر وہ بات نہیں پائی جا سکتی جو مٹی کے اندر پائی جاتی ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 15 وجوہات لکھے ہیں کہ مٹی کو اس پر فوقیت حاصل ہے خاک آگ پر. اس کے اندر تواضع اور انکسار پایا جاتا ہے, اور اس کے اندر ایک ایسی بات پائی جاتی ہے کہ جو باقی کسی عنصر کے اندر نہیں پائی جاتی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ انسان خاکی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو کمال رکھا ہے وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات سے مستفید ہو سکے. وہ صرف انسان ہے, ملائکہ کو بھی ذاتی تجلیات سے استفادہ نہیں ہو سکتا, اللہ کی صفاتی تجلیات سے ہی وہ مستفید ہوتے رہتے ہیں. یہ صرف عنصر خاکی کے اندر بلندی اللہ نے رکھی ہے, اور اس کے اندر فوقیت تھی. مگر شیطان نے یہ بات کی, جس وقت شیطان مردود اور ملعون ٹھہرا اسی وقت اس نے اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا تھا, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, بس اس وجہ سے کہ تو نے اب مجھ کو تو گمراہ ٹھہرا دیا ہے, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ, میں ان کے لیے برے راستے کو مزین کروں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا, جیسا کہ یہاں اس آیت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. اور دوسری آیت کے اندر کہ میں ان کو ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا, یمین کی طرف سے یعنی دین کے راستے سے, اور شمال کی طرف سے یعنی خواہشات کے راستے سے, اور آگے کے راستے سے یعنی دنیا کے راستے سے بھی آ کر میں گمراہ کروں گا, اور پیچھے عقبہ کے راستے سے بھی آ کر میں ان کو گمراہ کروں گا, ہر طرف سے آ کر میں ان کو گمراہ کروں گا, ہر چیز میں دخیل ہو کر میں کوشش کروں گا کہ انسان ہٹ جائیں, ٹھیک بات کو پا نہ سکیں اور گمراہ ہوں. شیطان نے اس وقت ہی قسم اٹھا کر کے یہ بات کہی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ شیطان انسانوں کا ازلی دشمن ہے, اور دوسری صورتوں میں بھی اس مضمون کو بڑا واضح کیا گیا ہے. اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انسانوں سے جس وقت خطاب فرمائے گا اس وقت یہی کہے گا, علم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان, اے بنی آدم کیا میں نے تم پر یہ بات واضح نہیں کی تھی کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا, شیطان تمہارا دشمن ہے ازلی. دوسری آیت میں یہ ہے کہ وہ دشمن ہے, فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا, اس کو دشمن خیال کرو, ہے بھی بڑا خطرناک جو نظر بھی نہیں آتا. نظر آنے والے دشمن سے آدمی بچاؤ کا کوئی سامان کر سکتا ہے, لیکن جو نظر نہ آئے کہ دشمن کدھر ہے, اس کا پتہ نہیں کس طرف سے کس گات سے آ کر کے حملہ آور ہو جائے, وہ تمہارا ایسا دشمن ہے. شیطان اور اس کی ساری ضروریت تم کو تو وہ دیکھتے ہیں, لیکن من حیث لا ترونہم, تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے ایسا غیب کا پردہ رکھ دیا ہے, شیطان نظر نہیں آتے, اور ہے اتنا خطرناک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, اے رمضان کا ہی موقع تھا, رات کے وقت حضور کی ایک زوجہ مبارکہ آپ سے ملنے کے لیے آئی, کوئی بات کرنی تھی, تھوڑی دیر وہ بیٹھی گفتگو کی, اور حضور اٹھے وہاں سے اس کو وہاں راستے تک مسجد کے راستے تک آگے چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے. سامنے سے دو آدمی آ رہے تھے, انہوں نے جلدی جلدی قدم اٹھانے شروع کر دی تیزی سے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, علی رسلکما, ٹھہرو تم کون ہو؟ وہ ٹھہر گئے, انہوں نے اپنے نام بتلائے, فرمایا کہ تم تیزی سے کیوں جا رہے تھے؟ تو یہ حفصہ ہے میری بیوی, بات کرنے کے لیے آئی تھی, یہ بات بھی آپ نے فرمائی. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہمارے دل میں بالکل اس قسم کی بات کوئی نہیں آئی. فرمایا نہیں, تم نہیں جانتے, ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان تو انسان میں وہاں تک گھستا ہے جہاں تک خون جاری ہوتا ہے انسان. یہ تمہارے دل مجھے خطرہ لائق ہوا, یہ تمہارے دلوں میں کوئی وام ڈالے گا. رات کا وقت ہے, حضور اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عورت کون ہے, کیسے آئی, کیا ہوا, تمہارے دلوں میں شیطان کہیں کوئی وسوسہ نہ ڈال لے. یہ میری بیوی ہے اور بات کرنے کے لیے آئی اور کوئی بات یہ حضور نے ساری حکمت سمجھائی اور شیطان کی خطرناکی سے آگاہ کیا. وہ تو ایسا ہے کہ جہاں تک انسان کا خون گھس جاتا ہے اور خون جو ہے باریک سے باریک ساخت انسان کے جسم میں ہوتی ہے, ہڈیاں, گرری, آنتیں, تمام باریک سے باریک ساختوں تک بھی خون جاری ہوتا ہے. باریک بال جیسی باریک رگیں ہوتی ہیں جن میں خون گردش کرتا ہوا ساختوں تک پہنچتا, شیطان بھی وہاں تک گھستا رہتا ہے. مطلب ہے ایسا خطرناک ہے. تو یہ تمہارا ازلی دشمن ہے. اس نے اس وقت ہی جب یہ مردود ٹھہرا تو اس نے یہ بات صاف کر دی تھی اور کہہ دیا تھا, کالا شیطان ایسا مردود ملعون ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں ضرور بناؤں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہو, یہ تیرے علم میں جو مقرر ہے مقدر ہے, میں ضرور ان کو گمراہ بناؤں گا تیرے بندوں میں سے, اچھا خاصا حصہ میرے ساتھ ہوگا, بلکہ اکثریت سمجھو ایسا ہی ہے. شروع سے لے کر ابتدائی تخلیق سے لے کر قیامت تک اکثریت انسانوں کی شیطان کے ساتھ ہوگی اور شیطان کے راستے پر چلنے والی ہوگی. اب اس وقت 5 ارب آبادی میں 4.25 ارب آبادی کفر اور شرک میں ڈوبی ہوئی ہے. اندازہ لگاؤ, چھٹا حصہ ہے, پانچویں حصے سے بھی تھوڑا حصہ ایسا ہے انسانوں کا کہ جو خدا کی وحدانی, وہ بھی ٹھیک طور پر ماننے والے بہت قلیل. ایسا ہی ہر دور کے اندر سمجھ لیں کہ اتنی کثرت جو ہے وہ شیطان کے ساتھ جا رہی ہے, اس کی بات کو مان رہی ہے, تو ایک اچھا خاصا حصہ اس کے ساتھ ہے. اور شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لتخذن من عبادک, میں بناؤں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہوا, ان کی کمائی کا ایک حصہ میں اپنے لیے ٹھہراؤں گا. انسانوں کی جو کمائی ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ کے سوا غیروں کی نظر و نیاز پر ٹھہرایا جائے گا, وہ میرا حصہ ہی ہوگا. جیسا کہ سورہ انعام کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرمایا گیا کہ زمین کی پیداوار میں سے بھی اور مویشیوں میں سے بھی جانوروں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لوگ ٹھہراتے ہیں اور غیر اللہ کے لیے بھی نظر و نیاز مقرر کرتے ہیں. پھر ایسا ہے کہ جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے اس میں احتیاط نہیں کرتے, اگر کوئی ضائع ہو جائے یا کمی بیشی ہو جائے اس میں سے کچھ نکل جائے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو غیر اللہ کی نیاز ہوتی ہے اس میں اگر ایک دانہ بھی کم ہو جائے نا تو اس کو بہت اہتمام کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ بڑا نقصان ہے. تازہ للہ نظام بازا لشرکائنا, ان مشرکین کے گمان کے مطابق یہ تو اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے ان شریکوں کا حصہ ہے. تو جو اللہ کا حصہ ہے وہ تو دوسرے میں بھی رل مل جاتا ہے, لیکن جو شریکوں کا حصہ ہوتا ہے وہ بالکل ایک ذرا بھی اس میں نہیں جاتا دوسری طرف, اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. شرکیہ رسوم لوگ بڑے اہتمام سے ادا کرتے ہیں, جتنے فرائض اور سنن اور نوافل یا عبادات کو نہیں ادا کرتے. بعض لوگ 11ویں بڑے اہتمام سے ادا کرتے ہیں, بڑی پابندی سے, اور صدقہ خیرات زکات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کسی قسم کی. یہ وہی ذہنیت ہے. اور تو یہ کمائی میں سے ان کی کمائی میں سے ایک حصہ میں اپنے لیے ٹھہرا لوں گا, کیونکہ جو اللہ کے سوا غیر کے تقرب کے لیے جو نیاز دی جاتی ہے یہ فعلی شرک ہوتا ہے, یہ نظر و نیاز کے اندر شرک ہوتا ہے. اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قبر والے کی, بزرگ کی, پیر کی, جن کی, فرشتے کی, کسی کی بھی ہو, اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو نافذار سمجھتے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے جانوروں کو نقصان پہنچے گا, کھیتی کی برکت نہیں ہوگی, فصل ٹھیک نہیں ہوں گے, وہ نقصان پہنچائیں گے, ضرر دیں گے, یہ اعتقاد ہوتا ہے. لہذا ان کی نیاز وہ ادا کرتے رہتے ہیں طرح طرح سے. تو نصیبم مفروضہ سے مراد وہ ہے غیر اللہ کی نیاز اور نظر جو مشرک لوگ دیتے ہیں شرک کرنے والے. وَلَا اُذِلَّنَّا اور میں آپ طریقے سے ان کو گمراہ کروں گا اور بہکاؤں گا. وَلَا اُمَنِّيَنَّا ان کو میں باطل آرزویں دلاؤں گا, ہر ایک چیز کا فلسفہ ان کے سامنے میں رکھوں گا. چنانچہ شرک کی ہر ایک بات کا شیطانی فلسفہ ان لوگوں کے سامنے, وہ کہتا ہے اس میں بڑی عزت ہے, یہ رسم ادا کرو گے بڑی عزت ہوگی, بڑی شہرت ہوگی, تمہارا نام ہوگا, لوگ تمہیں یاد کریں گے. یہ تمام باطل رسومات جو آتی ہیں شیطان اسی طرح بہکاتا رہتا ہے, تمہارا نام ہمیشہ یاد رہے گا, گنبد بناؤ گے, یہ جلوس نکالو گے, یہ جھنڈیاں لگاؤ گے, یہ فلاں بات کرو گے, تمہاری ناموری ہوگی, لوگ تمہیں بڑا خیال کریں گے, اس میں عزت ہے. شیطان ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے اور طرح طرح سے باطل آرزویں. جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑا تعلیم یافتہ آدمی ہندوستان کا جو وزیر اعظم رہا ہے, وہ ہر روز اٹھ کر صبح اپنا پیشاب پیتا ہے اور اس نے فلسفہ گھڑا ہوا ہے کہ اس سے مجھے صحت حاصل ہوتی ہے, مجھے فلاں فائدہ حاصل ہوتا ہے, فلاں فائدہ حاصل ہوتا ہے. اخباری جب اس سے پوچھتے ہیں تو اتنا فلسفہ چھانتا ہے, بڑا شیطانی فلسفہ. حالانکہ پیشاب ایک ناپاک چیز ہے اور یہ ہضم کا فضلہ ہے, گندی چیز ہے. میڈیکل سائنس والے بھی بتلاتے ہیں اس کے اندر فضلات ہی ہوتے ہیں, پانی کا حصہ بھی ہوتا ہے لیکن مضر ہے. یونانی طبیب بھی یہی کہیں گے, ایلوپیتھک والے بھی یہی کہیں گے مضر ہے اس کا استعمال درست, لیکن وہ ایسا کرتا ہے, وہ فلسفہ بنایا. یہ بالکل ایسا ہی ہے باطل فلسفہ, جیسا کہ جلال الدین اکبر بادشاہ بیچارہ کیونکہ علم والا نہیں تھا, سفر میں پیدا ہوا, 12-13 سال اسی طریقے سے گردشوں میں رہا, تعلیم حاصل نہ کر سکا, پھر وہ بادشاہ بن گیا, بڑا ذہین آدمی تھا مگر جاہل تھا. جو اس کو مل گئے حواری ابو الفضل ملا مبارک اور اس کے دونوں بیٹے ابو الفضل اور فیضی, یہ بڑے گمراہ تھے, مولوی تھے مگر بڑے گمراہ تھے, وہ اس کو سکھلاتے رہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو وہ خدا بھی سمجھتا تھا, رسول بھی سمجھتا تھا, شارع بھی سمجھتا تھا, بہت کچھ سمجھتا تھا اور گمراہی میں پڑ گیا تھا بے حد. تو داڑھی منڈانے کا فلسفہ فیضی اور اس نے یہ سمجھایا تھا, اس میں بڑا فائدہ ہے کیونکہ یہ داڑھی جو ہوتی ہے یہ فوتوں کی رطوبت کو جذب کر لیتی, قوت مردمی کم ہو جاتی ہے, اس واسطے داڑھی منڈا دینی چاہیے. یہ فلسفہ انہوں نے چاند کر کے رکھا, یہ شیطانی فلسفہ ہے, حالانکہ طب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا, لیکن انہوں نے یہ فلسفہ گاڑ کر رکھا, داڑھی منڈانے لگا. پھر یہ بادشاہ جب منڈاتا ہے تو سارے لوگ بھی منڈاتے ہیں. اس قسم کا فلسفہ شیطان سکھلاتا ہے لوگوں کو, اور یہ امنین باطل آرزویں دلاتا ہے, ایسی آرزویں دلاتا ہے کہ اسی میں مگر رکھتا ہے انسانوں کو. اور یہ میں حکم دوں گا اور سکھلاؤں گا ان انسانوں کو, پس وہ کاٹیں گے جانوروں کے کان. یہ بطخ کا معنی چیرنا, جیسا اگلی سورت میں آتا ہے بحیرہ صاحب, بحیرہ وہ جس کا کان تھوڑا سا چیر کر یا کاٹ کر کسی معبود باطل کے نام پر اس کو نامزد کر دیا جاتا, اس کا دودھ وغیرہ نہیں استعمال کیا جاتا, اس کو بحیرہ کہتے ہیں, کٹے ہوئے کان والا, چھید کر یا کاٹ کر یہ نامزد ہو جاتا یہ جانور. اور اس کے علاوہ